yo dejo mi odengonas y shahre du que az hame dunyo mi to vaqti ke dar va mishe lahze didan mirese har chi ke jo dast ro zamin be sine ye man mirese o همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میخوام میرسم قلبمو واسه کی تکرار بکنم گلهای خواب آلوده‌رو واسه کی بیدار بکنم دست کبوترهای عشق واسه کی دونه بپاشه مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میخوام میرسم عزیزترین سوغاتیه قبار پیراهن تو عمر دوباره منه دیدن و بویدن تو نه من تو رو واسه خودم نه سر هوس میخوام عمر دوباره تو رو واسه نفس میخوام ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میرسم